Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocamız ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Bugünkü programımızın destekçisi Gülün Pazaroğlu'na teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, hem stüdyoya hoş geldiniz hem Türkiye'ye hoş geldiniz. Evet. Çünkü Azerbaycan'daydınız. Evet, bir kısa ziyaret yaptım. Ziyaret yaptınız. Bugün neler konuşuyoruz hocam? Azerbaycan'dan haberler var mı? Nasıl? Evet, biraz bahsedebilirim. Bahsedelim. Yani, ziyaretim kısa olmasına rağmen çok yoğun geçti. Evet. Epey şeyler gördüm, öğrendim. Belki bazılarını aktarmak ilginç olabilir. İlginç olabilir dinleyicilerimiz açısından. Evet. Evet hocam. Ben oraya bir konferans vermek veya bir seminer vermek amacıyla davet edildim. Üniversite daveti mi? Hayır, bu şöyle söyleyeyim. Orada Fevkalade Haller Nazırlığı var. Evet. Bizim AFAD'a karşı gelen bir bakanlık. Bakanlık. Bakanlık, evet. Bu şeydir aslında eski Sovyet modelinde zaten vardı o yani. Ben Sovyetler zamanında da oralara gittiğim için bilirim. Afet Bakanlığı gibi bir şey herhalde. Afet işte, evet. Her türlü olağanüstü durumda. Acil durum. Yani afetten tutun işte isyan da çıksa mesela. Evet. Sivil savunmayı falan da içeren yani. Ha, bu sefer de konuştum, kapsamları çok geniş hakikaten. Şimdi bu Fevkalade Haller... Fakat ismi de çok güzel değil mi? Fevkalade Haller Nazırlığı. Evet. Aslında şey yanımda getirmeyi unuttum ama şu bilgisayarımda vardır. Neyse sonra açarız. Şimdi orada aynen söyleyeyim, ilginç bu şey hakikaten Türkçenin farklı bir yapısı Azerice ama çok ilginç. Mesela bu benim ilişkide bulunduğum bu bakanlığın alt kurumu tikintileri tehlikesizliğini nezaret acentiyası. Çok enteresan. Yani aslında bu inşaat denetimi, pardon, inşaat güvenliği denetimi ajansı demek. Böyle bir ajansı var. Bayağı bir kurum, ajans diyorlar. Niye ajans diyorlar bilmiyorum. Yani bayağı bir şey. Bunun altında da çeşitli bölümler var. Ekspertiza diyorlar bir şeyi. Bu özellikle bina projelerini, her şeyini, mimarisini, statiğini, depremini, yangınını, tesisatını çok detaylı inceleyen böyle birimleri şey yapıyor. Bu neyi inceliyor? Yani yapılardaki... Bütün projeleri. Azerbaycan'daki, bakın anlatacağım, çok çok etkilendim yani şeyi. Evet. Ben bu kadarını bilmiyordum. Yani bu dediğim alt birimden yani kontrol biriminden bazı kişilerle tanıştım ben. Hatta 2-3 yıllık tanışıklığımız var. Ama geçen yılda bir kere gittim ama bir özel bir iş için gitmiştim. Çok fazla görüşememiştim bu devlet teşkilatıyla. Şimdi onlar beni davet ettikleri için hem onların yapıları hakkında çok bilgi sahibi oldum. Çok yararlı oldu. İlginç bir şey. Şimdi bu tabii Sovyet döneminden kalan bir yapı ama tabii Sovyet döneminde de özel yapı diye bir şey yok. Yani şimdi onlar adapte etmişler. Şimdi tabii kapitalist düzene geçmiş durumdalar. Tabii. Fakat ben bilmiyordum mesela bunları, bu beyleri, arkadaşları birkaç yıldır tanımama rağmen. Bu gidişimde onu da öğrendim. Bunlar özerk bir kuruluş. Allah Allah. Bağımsızlar yani. Yani şöyle. Bunlar bir nevi döner sermaye sistemi var. Yani vatandaş geliyor, bu hizmetleri bir para karşılığı yapıyorlar. Bir bedel karşılığı yapıyorlar. O bedelin tarifesi var mıdır yok mudur sormadım. Ama o topladıkları ücretlerden oluşan havuzu daha sonra ücret çalışanlara ücret olarak dağıtıyorlar. Dedi ki bana işte bu işin müdürü biz daha bu kendi bakımımızdan bu manada mali bakımdan özerk olduğumuz için iyi elemanlar tutuyoruz. İyi maaş veriyoruz. Yani bakın kaliteyi sağlamak için. Bir devlet kurumu değil. Bir devlet kurumu. Yani tuhaf bir şey. Bir devlet kurumu ama böyle bir özerkliği var. Özerkliği var. En azından mali özerkliği var. Kendi bütçesi var. Evet. Topladığı şeyi harcıyor. Hatta yani ben onların daha önce de binalarına gitmiştim. Kısa bir görüşme yapmıştım geçen sene. Bu bir sene içinde yeni bir bina yapmışlar. Gıcır gıcır. Konferans salonu ilk konferansı ben vermişim onların daha çok güzel 10 gün önce şey oldu. Açılışı siz yaptınız evet, yani. Evet açılışı ben yaptım. İlginç tabii. Kurum eski binaları yeni. Binaları yeni ve tabii kurumun şeyi ama yani bu özerk yapısı da yeni. Yeni. Yani komünist düzende böyle bir şey olması mümkün değil. Mümkün değil tabii. Yani kökeni komünist düzenden geliyor ama yani şey insanlar. Ama gayet... o düzende de mühendislik son derece önemliydi. Tabii tabii. Uzmanlık tabii, son derece tabii, önemliydi tabii. Değil mi? Yani bir de çok çok etkileyici olan bir şey gösterdiler bana. Şimdi tabii devir bilgisayar devri. İşte üst kata bir yere çıktık. Böyle kocaman bir salon muazzam büyük bir ekran var duvarın bir tanesinde. Şimdi bütün Azerbaycan çapında projeleri de yerinde bunlar kontrol ediyorlar. Yani şantiyeleri. Hı. Şimdi her bir proje kontrol elemanına ki onlar müfettiş diyorlar orada. Müfettişlere bir tane iPad gibi bir şey vermişler. Bir pad vermişler. O GPS ile çalışıyor. O şeydeki elektronik departmanının başındaki çocuk bir düğmeye bastı. Bütün Azeri'de bir sürü böyle küçük adam figürleri çıktı. Her birinin yanında adam şeyleri yazıyor, isimleri yazıyor. İsimleri yazıyor. Haritaya dökmüşler yani. Ve o adam o anda şantiyede olduğunu gösteriyor yani. İmpresif bir şey. Evet. Çünkü cep telefonuyla bağlı. Cep tabii, telefonundaki GPS'le çok rahatlıkla takip edebiliyorlar. Dolayısıyla yani müfettiş de işini yapıyor mu? Yapmıyor mu? Ne kadar? Onun raporu da zaten hepsi elektronik, hepsi internet ortamında. Evet. Vatandaş şeyini verince müracaatını yap işte bir takım evraklar veriyor vesaire. Tabii bunlar işte mimari bölümden geçiyor, işte statik bölümünden geçiyor, konstrüksiyon diyorlar bunu. Yarısı bunların teknik tabirlerin büyük ölçüde Rusçadan gelmiş. Neyse. Hepsini vatandaş şeyin üzerinden izleyebiliyor. Yani benim işim nasıl gidiyor? İnternet üzerinden rahatlıkla izleyebiliyor. Çok etkilendim, çok güzel. Yani bilgisayarın ve internet teknolojisinin spesifik bir alanda bu kadar güzel kullanımı olur yani. Evet, bizde biliyorsunuz bu özellikle özel sektörde birebir kullanılan bir sistem. Çok yani bu özellikle dağıtım araçları evet, onlar, Türkiye'nin her yerinde işte bakkala 100 metre kala anında tespit edebiliyorsunuz. Bakkalda durduğu süreyi tespit edebiliyorsunuz. Bakkal, market veya herhangi bir satış mağazası. Doğru. Aynı şey. Evet. Bunların hepsini izlemek mümkün. Evet. Yani evet. Bu teknoloji Türkiye'de de var. Ama tabii nerede kullanacağınız işte yani önemli. Yerinde nerede? Doğru bir biçimde kullanırsanız tabii çok tabii. Büyük verimlilik sağlayacağım. İnanılmaz bir avantaj. Evet. Ekranda görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Her şeyi ve görüyorsunuz. Herhangi bir lokasyonda çalışıyor mu müfettiş, çalışmıyor mu? Evet. Onu görüyorsunuz. Raporunu verdi mi, vermedi mi? Vermedi mi? Onu görüyorsunuz. Hangi aşamada işinde aşamalar evet. Var. Evet. Falan filan yani. Yani bu bütün sadece malumat orada yani. Evet, sadece bir proje dosyasının kontrolü ve denetimi değil, aynı zamanda imalatın, inşaatın hepsi bir arada. Hepsinin hepsi bir denetimi. Arada. Evet. Evet. Yani yüzlerce kişi, tam sayıyı sormadım ama yani yüzlerce belki binlerce kişinin kişi. Çünkü çok da küçük bir ülke değil yani tabii çok büyük değil. Yani İstanbul'un yarısı kadar falan 9 milyon falan nüfusu var. Evet. Yarısı Bakü'de yaşıyor takriben. Diğer işte yarısı da Bakü dışında yaşıyor. Bakü, ve büyük de bir inşaat faaliyeti muazzam, var değil mi? Bakü şantiye halinde muazzam inşaat faaliyeti var. Tabii son sıralarda petrol fiyatının düşmesi dolayısıyla tabii biraz tereddütler var. Şimdi acaba yatırımlar devam edecek mi böyle diye. Ama şu anda planlanan projesi yapılmakta olan namütenahi iş var. Ne yapıyorlar hocam? Vallahi genellikle benim tabii ilgilendiğim bina şeyleri. Yani yüksek bina, çok yüksek bina. Ben zaten oraya yüksek binalarla ilgili seminer vermeye davet edildim. Çünkü bu konu onların tabii bilmedikleri konu. Aslında çok iyi niyetli insanlar ama tabii bu bütün eski Sovyet Cumhuriyetlerinin problemi. Ben bunu Orta Asya'da cumhuriyetlerinde de gördüm. Şimdi o Sovyet düzeni öyle bir şeydi ki yani kendi içine kapalı, kendi içinde yeterli ama kendi koşullarıyla, kendi çerçevesinde. Dışarıdan öğrenmeye de çok açık değil. Açık değil yani çoğu lisan da bilmezler. Yani Rusça onların her şeyini halleder. Şimdi mesela benim burada temasta olduğum hemen benim yaşlarımda Latif Bey diye çok değerli bir arkadaşımız. Çok bilgili bir mühendis. Aynı zamanda Azeri. Aynı zamanda üniversitede ders veriyor. Yani doktorası olan bir arkadaşımız. Şimdi diyor ki Nuray Bey diyor biz diyor Sovyetler zamanında rahattık. Bir problemimiz olunca Moskova'ya giderdik veya işte temas kurardık. Onlar çözerler problemi. Sorumluluk da onlara ait. Şimdi ne Rus kaldı ne bir şey kaldı ne Sovyetler kaldı. Tabii. Şimdi mekanizma olduğu gibi sistem de kapitalist sistem bütün dünya bunların üstüne geldi. Şimdi İngiliz de geliyor, Fransız da geliyor, Amerikalı geliyor, Çinli geliyor. Uluslararası ilişkilerde, uluslararası şartnameler bunlar kapalı. Çok büyük zorluk içindeler. Şimdi mesela orada çok akıllık etmişler. Bir Türk arkadaş var, uluslararası firmalarda çok deneyim kazanmış. Onu part time danışman olarak kullanıyorlar. O çocuk çok güzel İngilizce biliyor. Deneyimi de çok iyi. O onlara işte ise köprü olarak yardım ediyor. Şimdi ben bunlarla mesela 2 sene önce orada şu anda inşa halinde Bakü'nün en yüksek binası. Yüksek derken kaç kattan bahsediyoruz hocam? Vallahi yüksekliği 270 metre falan. Oo, bir bayağı. Yani. Evet. Bunu bir Türk firması dizayn etti. Ben onlara bu işte yardım etmedim. Başka işlerde yardım ederim. Bu işte yalnız benden spesifik bir şey istediler. Bu binaya özgü bir özel bir şartname hazırlanan. Dizayn şartnamesi. Çünkü bunlar standart yönetmeliklerle yapılamıyor. Evet. Onu hazırladım. Bunu isteyen de gene bu denetim kurumu. Evet. Yoksa onu zorunlu tuttular. Hatta ben onu şeyi yaptıktan sonra artık onu adet haline getirdiler. İlk örneği ben yaptım. Şimdi herkesten istiyorlar onu. Evet. Hatta benim yazdığım spesifikasyonu örnek gösteriyorlarmış. Bakın bunun gibi bir şey istiyoruz. Bir şey istiyoruz diye. Evet. Bu son derece önemli. Bu çok iyi bir şey aslında. Bakın Türkiye'de bu yapılmıyor mesela. Bakın yani şimdi bu insanlar dediğim gibi Sovyet düzeninden kalma şeyleri olduğu için belli alanlarda bizden daha geri gibi görünüyorlar. Ama yaklaşımları doğru. Evet. Yani geriliği doğal bir şey. Yani buradan yani az zaman geçmedi hani 15 sene falan o civarda 20 seneye yakın bir şey geldi ama daha bu toparlanabilmiş değiller yani. Tabii. Hala o eski Sovyet düzeninin insanları hangi insanlar? Yani, 89. Yani 89, 15-16 senelik bir şey değil mi? Yok yanlış söylüyorum. 15 olur mu? 25 sene. Evet. yani, zaman o kadar hızlı vallahi, geçiyor ki hocam. Ama yani hakikaten kolay değil yani. Ben görüyorum bu mesela Makedonya'ya gidin yani. İşte Makedonlar bizim iyi ahbaplarımız vardır orada. Orada bile yani eski nesil hala şey. Tabii bizim yaşımızdakiler eski nesil belki biz onları tanıyoruz. Ama genellikle öyle yani. Bulgaristan öyle, Romanya öyle. Romanya biraz işte daha bir gençler şey yapıyorlar ama hepsi kolay değil. Yani bütün düşünebiliyor musun? Bir kere çok merkezi bir sistemden. Bir anda tek başına kalıyor tabii. 70 sene, 80 sene bu sistemin içinde ve çok kapalı bir düzende. Şimdi onun şeyini veriyorlar. Yani bir mücadelesini veriyorlar ama iyi niyetli insanlar. Yani işte bizden muhtemelen eğitim vermemizi isteyecekler falan. Ben Çünkü en son... Bu ilişki devam edecek yani. Dün en üst düzeydeki bu ajansiyanın şeyiyle, başkanıyla görüştüm. Adam da öyle diyor işte, biz diyor şimdi Ruslar zamanında böyleydi. Şimdi herkes geliyor başımıza. Çinli geliyor, Japon geliyor. Ben bunu yaparım, Amerikalı. Ben bunları nasıl şey yapacağım? Yani çok samimi olarak. Tabii. Nasıl değerlendireceğim? Biz biliriz değil yani. Değil. Biz değil. Her şeyi biliriz, her değil, şeyi değil. O hakimiz. İyi tarafları o. Evet. Tabii işte eğitim şeyi. Şimdi Türkiye'nin tabii bakın avantajlı olduğu yerleri burada görüyorsunuz. Türkiye'nin hiç beğenmiyoruz, işte çok eleştiriyoruz ama oldukça relatif olarak iyi bir eğitim sistemi var. Tabii. Relatif olarak konuşuyorum. Belli yetişmiş bir mühendis kitlemiz var. Yine beğenmiyoruz. Yani çok kötü bir denetim sistemimiz var. Adamlar bizden çok daha iyisini kurmuşlar ama yine de işte biz idare ediyoruz. Ama tabii bizimki affedilir gibi değil yani. Doğru. Onlar da biliyorlar Türkiye'deki şeyin ne kadar yanlış olduğunu. Evet. Şimdi mesela Türkiye'deki bazı yanlışlıkları oraya ihraç etmeye başlamışız biz. Bunlardan bir tanesi bu hazır programlar bizim. Benim inek sucuk programı dediğim evet. program. İnşaat şirketlerimiz gidiyor orada çünkü. Büyük ihaleleri alıyorlar. Şey işte projeciler de gidiyor evet. bu programlarla proje yapmaya çalışıyor. Evet. Bu programlar ezbere yani kötü programlar. Bana fikrimi sordular şeyden sonra. Konferanstan sonra. Aman dedim. Aman dikkat edin. Kendinizi zehirlemeyin. Biz zehirlendik. Siz evet. bari zehirlenin. Yani. Hayır programlar biz, birer araç. Program iyi de olabilir ama yani yok, onu ama işte nasıl yani, kullandığınız, bilgisini nasıl girdiğiniz. Böyle program dünyada yok. Bizim evet. programlar inek sucuk programları. Hani yeni evet. izleyicilerim, dinleyicilerim için söyleyelim. Amerikalı Teksaslı kovboyun iddiasına göre yapılmış. Bir taraftan biz ineği sokarız, öbür taraftan sucuğu çıkartırız. Bu evet. yani, veya sosisi çıkartırız. Neyse. Yani hiçbir inputu olmadan, hiçbir katkısı olmadan mühendisin her şeyi hazır hale getiren. Hatta bunları kullanmak için mühendis olmaya bile düşünüyorum. Evet. Şimdi bu kötü uygulama bize özgü bir şey. Dünyada kimse bu kadar hani affedersin şeyi aklına getirmiyor. Kötüye kullanmayı evet. bir mesleği, bir bilinçsizce bir uygulamayı. Şimdi oraya da ihraç etmişler. Orada da tabii tepkiyle karşılamışlar ama bazı taraftarları da var tabii işte ondan yararlanmak isteyenler. Ben açıkça fikrimi söyledim. Evet, ilginç yani çok çok büyük bir şey var yalnız. Muazzam faaliyet var yani inanılmaz. Biraz da tabii siyasi olarak gösteriş meraklısı evet. şey oradaki tabii. yönetim bir sürü gereksiz yatırım da yapmışlar. Evet. Bilmem işte Eurovision için bir tane muazzam bir salon yapmışlar. İşte, yılda bir kere kullanıyor. İki defa kullanıyormuş evet. falan. Evet. Yani. Yazık günah. Şimdi muazzam yatırım yapıyorlar. Nasıl hallettiler? İlk defa yapılacak Avrupa oyunları. Haziran'da. Yani olimpiyatların Avrupa versiyonu. Gibi. Yani nasıl olacak bilmiyorum, tutacak mı tutmayacak mı, daha birincisi Haziran'da şimdi. Bunun için işte bizim Türk firması çok büyük bir stadyumu bitirmiş gibi onu yolda geçerken gördüm. Pek çok işte spor salonları yapmışlar vesaire, milyarlarca dolarlık yatırım. Evet. Yani pek bir produktif bir şeye benzemiyor, daha doğrusu böyle biraz gösteriş kokuyor. Tabii petrol şimdi ciddi düşünüyorlar. Petrol yarı yarıya düştü neredeyse. Bakalım bu şey devam edecek mi? Petrolleri var, doğal gazları var. Var. O ikisi aslında. Tarım da var aslında. Tarım da var. Tarım var. Evet. Mesela yani orada domatesin güzelliğini yedim Türkiye'de domates. Hakikaten çok söylüyorum. Doğru, yani. Doğru. Tabii. Çünkü şey yani biz de doğal yetiştiriyoruz diyorlar. Yani evet. Öyle bir iddiaları var. Evet. Rusya'ya falan çok ihracat yapıyorlar. Evet. Kültürel bakımdan tabii bizim için ilginç bir yer. Yani kültürlerimiz çok yakın. Evet. Fakat çok enteresan bir şey hocam. Tabii mesela şimdi sizi çağırıyorlar. Yani siz de öyle bir ülkeden gidiyorsunuz ki her şey var. Hatta yönetmelik olarak bile hazırlanmış. Evet. Yüksek binalara evet. ilişkin. Evet. Yönetmeliğimiz bile var ama bunu kabul eden yok. Bunu evet. uygulamaya evet. geçiren evet. yok. Evet. Orada bizim sözümüzü daha çok dinliyorlar. Orada daha çok sizi dinliyorlar. Evet. Bir de sizin... Ve kontrol ediyorlar adamlar. Yani ciddi olarak i̇şte kontrol etmeye çalışıyorlar. Çok önemli yani. Tabii. O hiç şüphesiz. Yani kendi eksikliklerini de biliyorlar ama işlerini de çok iyi yapmaya çalışıyorlar. Evet. Bu bir inşaat kuralı mıdır? Nasıldır? Yani orada bir denetimci firmanın olması veyahut da bu denetimci denetimi... Denetimci firma değil işte. Devlet bu adına... Bu şey, ajans. Bu yapıyoruz. Evet. Hiç başka denetimci firma yok. Evet. Yani devlet. Ama dediğim gibi onlar bir özellik tanımışlar. Kendi tabii. elemanlarını kendileri finanse ediyor maaşlarını. İşte şeyden evet. de ücret alıyorlar herhalde. Her proje başına bir yapımcıdan da bir ücret evet. alıyor herhalde. Veya devlet kanalıyla bir para alıyor. Bilmiyorum o kadarını evet. sormadım ama yani kendi bütçelerini kendilerinin harcadığını hatta binayı da kendi paramızla yaptık diyor diye. 7 katlı güzel bir ek yapmışlar şeye. Eski binaların eski yanına. Çok güzel. Fevkalade pırıl pırıl gayet malzemesiyle, işçiliğiyle nefis dört dört. O da enteresan değil mi? Şey var mıdır? İnşaat malzemeleri üretimi falan var mıdır? Dışarıdan geliyor herhalde. Bilmiyorum. Herhalde. Çok evet. iyi bilmiyorum ama kısmen olabilir. Ama evet. kültürleri var yani. Kültürleri var. Evet. Düzgün inşaat yapma konusunda belli bir seviyeyi geçmişler anlaşıldı. Her alanda aslında. Evet. Bir eğitim meselesi yani. Bütün Sovyet sisteminde aslında hala o şeyler benim görebildiğim kadarıyla eğitimin getirdiği, eğitimli nüfusun getirdiği bir kazanç, bir kazanç zenginlik var. Ama işte dediğim gibi problem artık hakim olan bu küresel yeni şeyde, düzende hakim olan Batı tabii. Batı'nın kültürüne belki genç nesil adapte olabiliyor ama eski nesil bizim yaşımızda olanlar falan biraz zorlanıyor. Evet, lisan bilmiyor adamlar. Tabii işte bu çok büyük bir problem. Yani mesela en büyük evet. şey o. Yani o bizde de çok tartışmalıdır ya mühendislik eğitiminde yabancı dil olur mu olmaz mı? Şimdi yani Türkiye yabancı dil bariyerini aştı yani. Evet. Şimdi ilkokulda çocuklar vallahi benim torunum gayet güzel İngilizce konuşuyor. İngilizce konuşuyordu. Yani işte 7. sınıf öğrencisi hakikaten şey yani. Evet. Bu tabii özel okulların sağladığı bir şey avantaj. Ama yani. Ama internetle, televizyonla vesaire tabii bu çok rahat, iletişim çok arttı. Eskisinden çok daha bakın, avantajlı. Televizyon deyince şey oldu. Ben şimdi oraya giderken işte tabii bir hazırlık yaptım işte. Bir takım PowerPoint'te bir takım sunuş malzemesi falan hazırladım. Fakat acaba anlatabilecek miyim bunları? Yani bunları ben tabii Türkçe konuşuyorum. Hani İngilizce konuşsam bilseler daha rahat ederim ben ama. Hatta dedim ki orada işte bir Türkiye'li bir arkadaş var Mustafa Bey. Sen ön tarafta otur da ara sıra dedim belki tercüme edersin. Hocam hiç ihtiyaç yok dedim. Hepsi gayet güzel Türkçe anlıyorlar. Peki nasıl anlıyorlar? Televizyon. Hakikaten ben otele gittim. İlk gün yerleştim. Şöyle bir açayım dedim. Baktım. 2 tane veya 3 tane Azeri kanalı. Gerisi silme Türk kanalı. Türk kanalı. Hepsi hemen istisnasız. Dizilerimizde, her şey haberlerimizde. Zaten dediler ki kimse Azeri kanalı izlemiyor. Herkes Türk kanalı. Şimdi dolayısıyla Türkiye Türkçesini öğrenmişler. Zaten kökeni aynı tabii şey ama bir sürü epey bir farklı şey var tabii. Var. Şive farklı, kelimeler farklı. Kelimeler anlıyoruz tabii. Karineyle çıkartıyoruz yani. Dolayısıyla bana o bakımdan hiçbir şey soru falan sormadılar. Anlamadık falan demediler yani. En son Azerbaycan Başkanı geldi. O evet, konuşmasını gayet. Azerice yaptı. Hepimiz şimdi çok şöyle, güzel anladık. Şöyle. Mesela ben Azerbaycan'a ilk defa 30 sene önce gittim tam 1985'te. O zaman biraz sıkıntı. Daha Sovyetler var. Sovyetler Birliği zamanı. Tabii. Ben de özel sektörde çalışıyordum. İşte o zaman Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında gaz anlaşması yeni yapılmıştı. Bu gazın bir kısmı işte inşaat hizmetleriyle ödenecekti. Türkiye 5-6 tane firma seçti. Ruslar da 10 civarında proje şey yaptılar. İşte bunlara teklif verdik. İşlerden bir tanesi de Azerbaycan'daydı. Ben onun için gittim. Sonra şirket adına gittiniz. Evet, şirket. Tabii. Sonra biz o şey teklif vermedik ama o vesileyle mesela o zaman tabii çok uzaktık birbirimize yani. Türkiye'den tek tük adam gidiyormuş o zaman yani. Şimdi her gün sayısız uçak var. Doğru. Yani çok sayıda insan buraya geliyor. Çok sayıda insan burada mal mülk edinmiş. Konut edinmiş vesaire evet. anlatıyorlar. Yani muazzam bir kültür alışverişi var. Dün mesela ben ayrılmadan önce orada Türkiye'de çok iyi bilinen bir restoranda yemek yedik. Türk restoranı. Adını vermeyeyim, reklam olmasın. Gayet de güzeldi yani, evet. Her şeyiyle. Yeri çok güzel, merkezi bir lokasyonda. Fevkalade güzel servis vesaire. İlginç değil mi? Evet, yani giden dinleyicilerimize tavsiye edebiliriz. İsim vermekte hiçbir sakınca yok hocam. Bizim programımız reklam programı olmadığı için. Evet, yapım için anlaşıldığı kadarıyla birçok ülkeden de Azerbaycan'a geliyorlar. Evet, çok yabancı. Orada nasıllar uygulama açısından? Bizim epey bir Türk şirketimiz var. Mesela evvelki gün çok büyük bir proje yapılıyor bu. Crescent City diye işte Hilal şehri filan. Hilal şehri. Evet. Şehri doldurmuş, şey, denizi doldurmuşlar bir, evet, kısmını onun üzerine, evet, yapıyorlar. Böyle hilal şeklinde bir otel falan. Yani biraz mimari atraksiyon. Onun mesela en büyük taşeronu ama bütün beton işlerini filan yapıyor. Çok da güzel yapmışlar. Bir Türk firması. Türk firması yapıyor. Hatta geldi, tanıştı. Neyse, benim asistanlık zamanımda öğrencilerinden biriymiş teknik mesela. Enteresan. Sahibi firma. Evet, evet, evet, evet, evet, evet. O firmada ve diğer firmalarda orada bir çok sayıda taşeron firma çalışıyor. Onlarla çalıştık. Pek çok Türk var. 4-5 tane Türk mühendis, mimar, bir hanım, hanımlar bile çalışıyor. Çok iftihar ettim tabii yani. Yabancı firmalarda çalışanlar da var. Yani Türk mühendisleri. Tabii işte bu lisan bilinince yani Amerikan firması mesela. Ya Amerikan demeyeyim, uluslararası. Uluslararası firmalar. Evet. Çok şey var, çok firma var, mühendislik hizmeti yapan pek çok firma var. İyi bir pazar tabii Türkiye, tabii, inşaat şeyi için. Umarım yani bundan sonra da böyle gider. Çünkü Türkiye'deki bu uygulamalar Türkiye'de kalite konusundaki sorunlarımız olduğu için yurt dışında pek çok önemli pazarı biz aslında yeteri kadar değerlendiremedik veya kaybettik. Yani. Tabii. Şimdi dolayısıyla bir yere girince iyi hizmet yapmak, dürüst olmak. Yani bu, bunlar mesela bu son dediğim çok önemli. Yani Libya'da neler neler okuyabilirsiniz mesela, evet, yani. Bizler bile bir kısmını biliyoruz. Yani şimdi tabii. Libya çok kötü biliyorsunuz. Hiç Türk firması kalmadı. Kalmadı tabii. Siyasi bakımdan da tamamen, evet, koptular yani. Evet. Tabii Libya'nın da zaten ne olduğu belli değil. Tamamen yani bakın bu işin siyasi tarafı ama yani yürüyen bir düzene aman biz seni beğenmiyoruz, demokrasi getireceğiz deyip ne hale getirdi Batı'nın. Suriye'nin hali. Aynı, evet, şey yani. Aynı, doğru. Yani biz, Libya tamamen, Suriye'de yine Esad işte kısmen kontrol ediyor. Evet. Libya'da hiçbir şey yok. Hiçbir şeye ayrılmış durumdalar. Doğru. Birbirleriyle savaşıyorlar. Yani yazık, günah yani. O kadar. Türkiye için çok iyi bir pazardı. Türk firması, düşün orada. Sezai Beyler ilk gittiğinde SEDEFA 1973'tür yani. Çok eski bir tarih tabii. Yani 40... Bir de yani Türk firmalar da çok ciddi bir tecrübe edindiler yurt dışında. Ve orada çok büyük bir güven sağlamışlardı yani. Sonra bir kısmı kötüye kullanıldı tabii o güvenin ama. Evet. Yani Türkiye'deki inşaat birikiminin kökenleri oraya dayanır yani. Evet. Yani ilk yurt dışına açılan firmadır Sezai Türkeş Feyza firması ki ben orada çalıştım 10 yıl. İşte ondan sonra bütün diğer Türk firmaları da açıldılar yurt dışına. Kuzey Afrika'dan sonra işte Arabistan vesaire, ortada Rusya öyle gitti. Evet, Körfez ülkeleri. Evet. Devam da ediyor yani. Evet. Rusya'da hala çok şey var. Türk şirketi var ama Rusya'nın durumu da çok kötü. Zaten kredi notunda düşürmüşler, dün belki duymuşsunuzdur. Biliyorum. Yani bizim için hiç iyi şeyler değil. Petrol fiyatının düşmesi bizim için de güzel bir şey ama hani ekonomik bakımından. Ama pazarlarımızı çok etkilediği için bakalım nereye varacak. Evet yani belki de petrolsüz bir hayata doğru ilerlemek daha doğru olacak hocam. Ama işte yani... Bu petrolle para kazananların elinde çok para var yani. Tabii, doğru. Yani düzen ona göre kurulmuş. Kurulmuş. Bütün dünyadaki bütün düzen. Bütün dünya tabii yani. Maalesef ki öyle. Maalesef evet. Öyle. Evet. Bir müzik parçası evet. Dinleyelim. Evet. Değil mi? Gündeme uygun olacak. Gündeme değil uygun mi? Olsun. Değil evet. Mi? Yani Yunanistan evet. Yapalım. Evet. Yunanistan'dan dinleyelim. Evet. Evet. Sevindik Yunanistan'daki gelişmelere. Hiç şüphesiz. Dileğimiz çok başarılı olmaları. Çünkü merakla bekliyoruz. Merakla bekliyoruz çünkü biraz Avrupa'yı da değiştirebilir bu aslında sayede. Hiç şüphesiz etkisi olacak. Etkisi yani. Olacak. Hı. Evet. Evet. Ama çok zor bir durumda olduklarında muhakkak durumdalar. Büyük bir sınav verecekler. Evet ama hı. Bu özellikle hükümet kurma sürecinin bu kadar hızlı halledilmesi. Evet. Bir günde hallettiler. Bir günde hallettiler. Bir de yani bakanlıkları falan da kısıtlayarak. Evet. Evet. Gerçi kabinede yardımcılarla birlikte geniş bir heyet evet. Olacağı açık ama o da enteresan bir şey. Yani ne yapacaklarını biliyorlarmış gibi bir durum var hocam. Herhalde çok biraz hazırlık yapmışlardı zaten tabii, tabii. Yani bu görünen bir şey. Tabii değil. Çok. Yani, hani işte, ayan beyan belli olan belli bir şeydi. Belli olan bir şeydi. Evet. Evet. Evet. Evet Yunanistan'dan dinliyoruz. Back in Egypta, just take a look at my Shangri-La. Meet me in Athens. Can you hear the fine new and see the sound of a horn that's swinging well and makes you feel so fine? Next up, Paris, France. Bet you stay there more than a few days. Soon you get a chance. Your back's the world's at your feet. The sound of a voice that sings clear and whispers in your ear. Evet, hafta sonu kaybettiğimiz Yunanlı müzisyen Dimitri Roussos'u dinledik hocam. Altın Saatler programındayız. Açık Radyo 94.9'da Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte ben Gürhan Ertür. Bugünkü programı sunuyoruz. Azerbaycan dedik, inşaat denetimleri konusunda enteresan bilgiler aldık Nuray hocamızdan. Hocam şu anda görüldüğü kadarıyla garipsediğimiz coğrafyalarda dahi, ülkelerde dahi inanılmaz bir denetim var. İşte daha önce Argun'la da konuşmuştuk. Evet. O bize Körfez ülkelerindeki örnekleri aktarmıştı. Hakikaten yani hem insan sağlığına, can güvenliğine son derece önem verilen yüksek bina da olsa, normal her bina alanda, da olsa, her alanda ciddi bir denetim, gözetleme, aynı zamanda da tabii dünya tecrübelerinden yararlanma söz konusu. Valla Türkiye çok paldır küldür büyüyor. Çok denetimsiz bir biçimde. Yani hakikaten başı bozuk bir şekilde çok, devam ediyoruz. Çok. Yani bunun böyle olmaması lazım. Bu çünkü büyük bir yatırım şeyidir. Yani bu aslında denetimsizliğin getirdiği kaçınılmaz sonucu kalitesizliktir. Kalitesizlik de milli servet kaybı demektir. Tabii. Yani eninde maddi sonunda, kayıplar çok ciddi maddi kayıplar. Eninde sonunda bunun sonuçlarını Allah göstermesin. İşte bir deprem olduğunda görürsünüz. Görün, mesela tabii. Kısmen görürsünüz. Evet. Yahut başka alanlarda görürsünüz. Can kaybı olarak, mal yani, kaybı yani bu, olarak. Bu bizim artık ne kadar devam edeceğini ben bilemiyorum. Türkiye muazzam bir yatırım ülkesi oldu. Bizim alanımızda yani inşaat alanında. Buna rağmen bu şeylik, bu başı bozukluk akıl alacak gibi değil. Yani bu insanlar dediğim gibi bakın çok daha kısıtlı şey maddi imkanları var ama manevi imkanları bizden daha kısıtlı. Yetişmiş insan sayısı bize göre evet, daha şey. Ya, evet, samimi söylüyorum evet. Yani kalite olarak da öyle. Ama bu bir niyet meselesi yani. Bu pekala kendi kısıtlı imkanlarıyla da olsa bunu ciddi bir biçimde yapmaya tabii. Çaba gösteriyorlar. Azerbaycanlı birçok öğrencinin Türkiye'de üniversitelerde evet, eğitim evet, gördüğünü evet, biliyoruz. Yani çok fazla. Mühendislik dalında, her diğer alanda, alanlarda. Her alanda. Siz kime konferans verdiniz, kimlere verdiniz hocam? Ben şimdi bu işte ekspertize idaresi dedikleri onlar kendi şeyleri var. Personeli, mühendisleri var. Bir de proje yani üst düzey proje yapan üst düzey mühendislerden işte 150 kişiye filan davetiye göndermişler. Davetiyesi de var burada şeyde. Güzel özel bir davetiye basmışlar. Postayla göndermişler. Fakat hepsini kabul edemeyeceğiz demişler. Çünkü şey konferans salonu dedikleri 100 civarında. 100 civarında. Yani küçük bir salon aslında. İşte ama yani daha sonra sandalye falan geldi. Tıkış tıkış doldurdular yani. Yani yüzün üstünde. Evet üstünde olduğunu. Ve hepsi uzman seviyesinde. Evet uzman seviyesinde. Evet, bu çok önemli. Tabii. Güzel sorular da sordular. Yani işte şimdi onu soracağım. Sıkıntılarından bahsettiler. Evet. Şimdi mesela işte Rus şeyler SNIP denilen Rus şartnameleri vardır. Şimdi onları işte milli şartname haline dönüştürmüşler. Mesela deprem şartnameleri oldukça şey yani aşırı güvenli, aşırı güvenli. Şimdi bazı şeyleri yapamıyorlar yani kendi şartnamelerine göre. Hatırlıyor muyum? Ama aşırı güvenli derken işte bir yandan çok böyle yüksek değerler veriyor, bir yandan da bazı şeyleri ihmal ediyor. İhmal yani Rusya'nın kendi şeyi içinde. Evet. Şimdi efendim Ruslar bakın inşaat alanında özel sektör olmadığı için %90'ın üzerinde prefabrikasyona giderlerdi. Yani Rusya'da yerinde geçmişten de bahsediyoruz. Tabii tabii. Tabii. Ben 80'lerde Rusya'ya gittiğimde yani onu çok o gözle izledim hatta. Yani o bütün apartmanlar özel şey prefabriktir. Her şey hastaneler şunlar bunlar o konuda hakikaten uzmanlaşmışlardır da Ruslar. Merkezi bakımdan yaparlar. Böyle özel müteahhit falan yoktu. Türklerin Rus pazarına birden girmelerinin sebebi yoktu. Çünkü Rusya'da işi bilen insan da yoktu. Kalıp yapmasını bilen adam yoktu. Firma yoktu. Biliyor musun? Bunlar enteresan tabii. Şimdi bu tabii bunlar hepsi yeni gelişmeler. Proje derseniz proje yapan mühendis yok ki. Design institutlar vardır şeyde. Moskova'da beni götürmüşlerdi. 25 katlı bina sadece dizayn yapıyor. Bütün Sovyetler Birliği'nde dizayn yapıyor. Evet, onun içinde tabii çok şey yani Sovyet mimarisi diye, sosyalist mimari diye bir şey. Her şey merkezi, evet. Her şey merkezi. Evet. Yani bana mesela özel bir session yapmışlardı hatırlıyorum Moskova'da. İşte şimdi bu bizim hani tünel kalıp sistemlerinin prefabriğini düşünün. Her taraf işte duvar ve large panel dedikleri İngilizce büyük panelli yapılan. Onların tabii mesela onlarla işte çeşitli cephe varyasyonları. İşte bir mimar cephe giydirmeleri vesaire. Mimar Bey anlatmıştı. Mimar Bey tecrübeli bir mimar orada işte bakın biz neler nasıl varyasyonlar yapıyoruz. Hani aynı malzemeyi kullanarak farklı şeyler. 40 çeşit. Evet. Ama yani bu tabii işte hepsi merkezden yapılan. ister beğen ister beğen orada oturacaksın şey. Bu sistem tabii çok kısıtlayıcıydı mühendislik bakımından. Şimdi bunlar yani sudan çıkmış yani işte 25 sene oldu ama 25 sene de bu açıdan çok uzun bir şey değil yani. Birkaç neslin geçmesi lazım bu deneyimi şey yapması için. Dediğim gibi hala eski nesil benim yaşımda olanlar hatta benden genç olanlar o dönemden gelen adamlar. Yani onlar yönetiyorlar. Bir de enteresan bir şey var hocam. Yani bu eski sosyalist ülkelerde çok gördüğümüz o dönemde yapılmış olan binaların büyük bir kısmı yıkılmak zorunda kalıyor. Nedeni nedir onu bilmiyorum. Çok çok kalitesizdi. Ama 1800'lerden 1900 başlarından kalma binalar hepsi ayakta. Tabii. Ve onları yeniden... Tabii. Bakın mesela Ermenistan'da Spitak depremi kaçtı yılı unuttum. Orada o Sovyet prefabrik binaların hepsi yıkıldı. Evet. Orada on binlerce kişi öldü. Kaç yılıydı Spitak depremi? Şimdi hemen bakıyorum. Bir bakıyorsunuz. Ben de yanlış bir şey hafızama güvenemiyorum. 1988. Evet. 1988. O binaları ben... 7 Aralık 1988. O yıkılan binaları evet. Daha o deprem olmadan 1985'te inşa halinde aynı tip binaları görmüştüm. Ve korkmuştum Moskova'da. 7.2 büyüklüğünde çok olmuş. Büyük deprem. Büyük depremdi. Evet. Ama yani yerle bir oldu onlar. Ben Özbekistan'da, Türkmenistan'da çok gördüm şeyi. Bu Sovyet zamanında. Veya Sovyetlerden sonra. O sistem devam ediyordu yani. Yani mesela 90'ların başında. Şimdi Sovyet dönemi yıkılmış. Özbekistan ne zaman şey oldu herhalde. Mesela Özbekistan'a çok gittim. Ama ne? 93, 94, 95 oralarda. O civarı. Eski düzen devam ediyordu. Fabrikalarda, prefabrikler şunlar. Tabii. Çok yeni daha birkaç sene olmuş. Yani değiştirmesi mümkün değil. Zaten onlar hakikaten çok tartışma götürür şeylerdir. Yani. Geniş aralıklı kolonlar falan. Evet. Yani. Kalite de çok iyi değildi yani her zaman. Çünkü bunlar böyle mass production olduğu için. Yani işte bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet. Yani. Evet bizde de geçmişte Bayındırlık Bakanlığı'nın projeleri hala öyle midir bilmiyorum ama işte o dönemde eski dönemde yapılmış olan okullara bir bakıyorsunuz. Yani onu Van'da da aynı okulu görüyorsunuz. İstanbul'da tip proje, da tip proje şeyi vardı tabii. Hastaneler, yani. Okullar, evet, kamu onlar. Binaları. İşte o zaman o ne kadar geçerli şimdi Türkiye'de onu bilmiyorum ama yani. Şimdi de bu şeyler yani bu bizim aslında bu tünel kalıpla yapılan konutlar evet. Ki en çok bu TOKİ'nin yaptığı şey. Yaptık, onlar evet. Da tiptir. Onların evet. 4-5 tane tipi var aslında. Evet. Çünkü çok fazla varyasyon yapamazsınız. O kısıtlı şey çünkü yapım tekniği onu gerektiriyor. Öyle gidiyor bunlar yani. Mesela yani Türkiye'de aslında bunları mesela geliştirmek için falan pek bir şey de yapılmadı. Evet. Öyle gidiyor. Hala da devam ediyor. TOKİ Türkiye'nin hala en büyük inşaatçısı. İnşaat, evet tabii. En büyük tabii, inşaatçısı. Tabii. Bu en son numune hastanesi olayı evet, var evet. Hocam. Ona da kısaca değinelim. Efendim ben... O da dikkatsizliğin ne seviyede evet, olduğunu evet. Göstermesi açısından benim son derece... Benim tamamen tesadüfen bu konuyla bir ilgim oldu geçen hafta boyunca diyeyim. Yani sanıyorum çarşamba günü oldu ilk yanılmıyorsam. Geçen hafta evet. Olay, evet. Evet. Benim bir eski öğrencimin kardeşi yönetici olarak çalışıyor. Sağlık Bakanlığı'nda. O rica etti benden ilgilenmemi. Ve gittim. Çarşamba sabahıydı gittiğimde. Yani çok enteresan bir şey. Yani Türkiye'deki bakın aymazlığın tipik örneklerinden biri. Şimdi numune hastanesi İstanbul'un Anadolu yakasındaki en büyük hastanelerden biri. Yani muazzam bir... Geçen çarşamba hocam. Evet. Doğru. Muazzam bir ihtiyacı karşılıyor. Ne zaman gitseniz zaten tıklım tıklım, tıklım, tıklım dolu. Hatırlıyorum. Şimdi orada onun büyük bir komplekstir. Pek çok tabii yeni eski bina var orada. Yani ben o bir Dünya Bankası projesi dolayısıyla ta 90'larda da epey o hastaneyi incelemişizdir biz. Bir kısmı yapıldı, bir kısmı yapılamadı. O mesela. Bütün hastanelerin evet, evet. Kontrol edildiği, evet, evet. Büyük, deprem risklerinin Bankası, araştırıldığı Dünya Bankası projesi. Ben kontrolör olarak çalışmıştım o zaman. Ama Şimdi burada ne yapıyorlar? Şimdi orada bir yeni biliyorsunuz lastik tekerlekli tünelin de girişi oraya yakın. Doğru. Oraya büyük bir otopark ve bir işte onunla bağlantılı olarak bir de bir üst geçit yapıyorlarmış veya trafik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bir... Seçtikleri yer o kadar enteresan ki iki tane hastanenin burnunun dibinden 20 metrelik bir çukur kazıyor. Çukur kazıyorlar. Ve çok yakın. Bu hastane dediğim gibi bir tanesi mesela işte poliklinik binası her gün 4500 hastaya hizmet veren. Bir de orası eski ve tarihi bir binadır değil mi? Şimdi efendim bu sözüne ettiğim şey o kadar eski bir bina değil. Poliklinik binası. Söylendiğine göre 2007 yılında hizmete girmiş. Evet. Onun içinde eski tarihi binalar var tabii ama onlar bu dediğim bölgeden uzakta. Biraz daha uzakta kalıyor. Şimdi o binada bir takım çatlamalar duyulmuş. İşte geçen salı günü korkmuşlar hakikaten çatlakları görünce. İşte tabii bakanlıktan da sorumlu kişiler gelmiş. Boşaltın demişler. Evet. Boşaltmışlar tabii muazzam büyük bir olay. Çünkü dediğim gibi 4500 kişiye hitap eden bir şey düşünün yani. Boşaltmışlar. Onun üzerine işte ertesi gün ben sabah gittim. Aslında ilginç tabii. Direkt olarak oradaki büyük çukurun yarattığı bir şey. Evet. Tabii kesin karar vermek, incelemeler yapmadan mümkün değil. Ama bir takım tahminlerimiz var. Yani görünüyor ki ihmal. Mesela ihmalin en büyüğü şu. Şimdi bu duvarlar bir miktar hareket ederler. Yani etmemesi mümkün değil. Bu son zamanlarda eskiden pek yoktu ama bu hareketi monitör etmek için, ölçmek için bir takım aletler var. İnklinometre denilen. Şimdi burada projesine baktık. 8-10 tanesini göstermişler yani bütün çevresinde şeyin. Bir tane bile yok yerinde. Ha, projede var o. Var o. Yani konulması zaten konulması mecburi bunlar. Evet. Yani. Bir zamandır mecburi. İşte yani. Mesela yani örnek olarak veriyorum. Bunun gibi bir sürü şey var. Şimdi bu ankrajla durabilir bunlar. Bunlar öngermeli ankrajlar vardır. Yani kazıldıkça ankraj yapılır zemine. Evet. Bu ankrajları uzundur boyları. Yani bu projede tam olarak bilmiyorum ama işte diyelim ki 15-20 metre olabilir, 10 metreden fazla olabilir. Bunları deliyorlar, delince su çıkıyor. 20 metre inince zaten... Suyun da varlığını haberdar değiller. Yani doğru sondaj sırasında suyun şeyini ölçmemişler. Veya bir başka su kaynağına şey. Dolayısıyla muazzam su geliyor. İki taraftan da iki bina var. Bir tarafında bir bina var, öbür tarafında da acil binası var. Yoldan görünür hatta üstünde Vehbi Koç falan tabii, yazar. Tabii. Böyle kahverengi bir bina. Evet. E5'ten görürsünüz. Onun da burnunun dibinde. Orada muazzam su geliyor. Ve bu geliyormuş. Böyle. Günlerdir geliyormuş zaten. Bunlar da pompayla tahliye ediyorlarmış. İnanılır gibi değil. Yani. Şimdi, tabii postüle ediyoruz. Şimdi hiçbir şey doğrudur şey yok. Çünkü bu iyi bir zemin. İstanbul'un işte o gurabak dediğimiz zemini iyidir ama bunların içinde bu gurabağın yer yer kum ve kil bantları olur. Sondajda da var zaten kil bantları diyor. Yani eğer kum su gelirse o kumu yıkar götürür. Kili de yumuşatır. Demek ki bir oturma oldu. Oturma olduğu muhakkak. Muhakkak. Çatlaklar aslında dilatasyon derzi dediğimiz yerlerden çatlamış. Yani muhtemelen bir şey yok aslında. Yapısal bir sorun yok ama onu insanlara, mühendis olmayan insanlara anlatamazsınız. Tabii. Biliyor musun? Bir de burası hastane tabii, hocam yani. Zaten kimse girmez oraya. Tabii. Hem girmez bir yani, de hastanede yatakta yatan bir insan. Psikolojik olarak şey. Bakın ben ilgisiz bir örnek ama ben mesela hatırlıyorum. Dinar depreminde gittim baktım. Hava serin falan böyle. Eylül ayı millet şeyde hastane bahçesinde şey bahçede yataklar falan kurulmuş. Ya, ben girdim meraktan ya şu bakayım dedim. Ya, ne var inanın ne yok sıva çatlağından başka bir şey yok aslında. Bütün, ama muazzam sıva çatlağı var. Gittim aradım buldum başhekimi. Yahu dedim millet dışarıda tir tir titriyor yani. Hiç akşamları, yok. Akşamları soğuk oluyor. Bana dedim kendimi tanıttım tamam yani ben bunda tabii %100 insan şey yapamaz ama %90'ın üzerinde burada bir şey yok dedim. Ben çok dikkatli baktım çünkü hastane. Küçük bir hastane. Lütfen girin dedim yani. Hocam dedi kimseyi sokamam dedi. Ben buraya ne doktoru sokarım dedi, ne hemşireyi sokarım, ne hastayı sokarım. Girmezler dedi. Haklısınız dedi, haklı olabilirsiniz ama psikolojik olarak bu mümkün değil dedi. Pek dedim ben de. Şimdi oradan yapacak hatırlıyorum şey yani, oradan hatırlıyorum. Bu çok büyük bir şey yani işte plansızlık, programsızlık. Şimdi efendim bunun üst kısmında dolgu var. Dolgudaki ankrajlar kısa. Binaya yakın olduğu için. O ankrajların deformasyon olduktan sonra ancak çalışması mümkün. Düşünün deformasyon olacağını bildiğiniz bir yerde binanın dibine kadar geliyorsunuz. Ya bil bu kötü niyettir. Herhalde kötü niyet hadi kimseye atfetmeyelim. Cahilliktir yani. Evet. Başka bir şey yok. Evet. Yani açıklaması yok. Yani bakın bu kadar cahilce işle binlerce kişinin şeyini şu anda bile şimdi bunun belediyede ciddi arkadaşlar da var. Tanıdığım danışmanları var. Onlar el koydular. Olaya. Eminim iyi bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani onların da hakkını yemek istemiyorum. Yani bunlar yapımcı firma değil. Belediyede danışman evet. olarak çalışan arkadaşlar. Benim de çok iyi tanıdığım arkadaşlarım var. Umarım bir problem olmaz. Çünkü o içine 7 katlı şey yapacaklar. Otopark yapacaklar. Hemen başladılar şeye otoparka. Bir an evvel bitirip kapatmak için çukuru. Ama dediklerine göre 4 ay sürecekmiş. Bitmez tabii. Tabii 20 metreden bahsediyoruz. Hem de çok büyük alanı yani. Evet. Muazzam evet. büyük bir çukur. Ben fotoğraflarını ve televizyonda videosunu gördüm. Yani işte burası Türkiye yani. Evet. Şimdi bu sabah Korhan Gümüş'ün programında da dinlediyseniz dinledim. Sizden de hatta refere etti. Evet. Şeyle İmar Kanunu ile ilgili geçen haftaki evet. programımızı. Orada şeyden bahsettiler. Etti. Taksim'deki ilk yardım hastanesini işte kazıyorlarmış vesaire. Evet. Ve en sağlam binalar. Birisi. Bilmiyorum onun sağlamlığını sağlam olup olmadığını ama evet orada da güzel bir şey tabir çıkardılar. Gökdelen tabiri yerine yerdelen. Yerdelen. Evet, doğru. Doğru. Şimdi bu kazılar büyük kazılar Türkiye'de büyük bir dikkatsizlikle yapılıyor ve kazıların miktarı derinliği giderek artıyor. En büyük neden tabii trafik dolayısıyla park tabii. yeri elde etme evet. avantajı. İyi güzel bu işi usulüne uygun yaparsanız gayet tabii yaparsınız. Evet, yani. Biraz da ama araçları da azaltacak tedbirler alsak. O da tabii işin evet. başka tarafı. Fakat efendim biz yani bu aymazlıkla kalite kontrolüne bu kadar az önemli bir şey olarak bu kadar tehlikeli işlere giriyoruz. Her yerde bunu yapıyoruz. Her yerde her gün bir sürü kaza oluyor. Çoğunu duymuyoruz. İnanın duymuyoruz. O asansör kazalarını falan da istedikleri için yapmadılar tabii. Tamamen ihmal. İşte hepsi ihmal. Ama bu kazı olayı özellikle Türkiye'de hatta bir arkadaşım çok doğru bir şey dedi. Türkiye'de şu anda açıkta duran kazı o kadar çok ki İstanbul'da yani bu özellikle bu kentsel dönüşüm vesaire dolayısıyla. Nedeniyle. Açılmış bir olan. Deprem olsa çok büyük olmayan bir deprem olsa o kazıların çoğu yandaki binaları tehlikeye atabilir. Çünkü tedbir yok. Evet. Yani bu tipik bir örnek yani çok umarım problem olmadan konu kapanır yani. O evet. Şöyle ama bu uyarı olmuyor maalesef yani ders alamıyoruz yani bu mesela şu anlattığımız olay bence çok ciddi bir olaydır ve çok ciddi bir mühendislik hatası evet evet hocam bugün gene programımızı evet. Yunanistan'la bitirelim evet. Theodorakis'ten dinleyeceğiz evet. Çok teşekkürler özellikle ben teşekkür Azerbaycan anılarınız tespitleriniz son derece önemli. Gelecek Şubat ayının son programında tekrar görüşmek üzere diyelim.